Za Marcina Kadryńskiego jesteśmy, właściwie jestem tutaj z Państwem do godziny 17. Zofia Kruszewska realizuje audycję, Piotr Stelmach ponownie witam. No i w ramach zasady, że nie umiem profesjonalnie opowiadać o jazzie, ale bardzo lubię jazzu słuchać i czasami prezentować, to się dzieje najczęściej w soboty w audycji Myśliwiecka 357 w ramach takiego kącika Jazz fajny jest. Płyta mistrza Milesa Davisa z akcentem, pięknym polskim akcentem w wykonaniu innego mistrza, czyli Michała Urbaniaka, czyli Tutu, utwór tytułowy. A teraz... Thank you. Ballady, czyli ballads w takiej pięknie wydanej, wzbogaconej edycji ten album. Myślę, że warto wracać do Coltrane'a i to właśnie, jeżeli chodzi o rarytasy, takie płyty, które oficjalnie zostały wydane czy wznowione, ale jeszcze wzbogacone dodatkowymi utworami czy wersjami tych utworów, które na regularnych albumach się nie znalazły. You Don't Know What Love Is, to przed chwilą, no to teraz, bo myślę, że do siesty pasuje idealnie. What's New? Thank you. Teraz zmieniamy zupełnie czasy, zmieniamy rodzaj muzyki, ale nie jestem do końca przekonany, czy zmieniamy klimat aż tak drastycznie. Duet, braterski duet o nazwie Champs i przepiękna płyta Down Like Gold, sam jej początek. Take me on your wild ride, let out twisted miles collide, threading needles to the stars again. You remember that daylight, catastrophic sun so bright, two bright spots too dead to shine again. When you get so far away, I think I lost my mind back then. I think I left it in your head. Yeah, nothing left to say. I think I lost my favorite friend. I think I left her in my head, yeah, nothing more to say. Take me on your wild ride, let our ghostly hearts collide, burning roses in the sun again. You remember our first light, tiny sparks too bright to shine, too warm hearts too cold to beat again. When it gets so far away, I think I lost my mind. I think I left it in my head, yeah, nothing left to say. I think I lost my favorite friend. I think I left her in my head, yeah, nothing left to say. I think I lost my favorite friend. think I lost her in my head. Nothing left to say. There ain't nothing left to say. There ain't nothing more to say. Michael i David Champion, czyli duet Champs, Down Like Gold. Polecam Państwu tę płytę. Nie odkrywa niczego nowego. Nie eksploruje terenów w muzyce, które byłyby nam nieznane, nieodkryte jeszcze dotychczas. Nie przewraca świata zupełnie. Ale towarzyszy naprawdę mistrzowsko. No i tak się zaczyna. Too Bright to Shine. Pomyślałem sobie, co by się stało, gdybyśmy w dzisiejsze popołudnie, upalne, niedzielne, zajrzeli do tajemniczego świata Pana Piotra. I to aż na 7 minut. I alone could win or lose it. keep it up in our secret world, seeing things that were not there. On a wing, on a prayer. In this state of disrepair, down by the railway siding, in our secret world we were colliding, in all the places we were hiding, love. What was it we were thinking of? Jak się odezwał poza Genesis, to moim zdaniem na tej płycie odezwał się w sposób najbliższy i mojej lewej strony, i moim uszom. Niezwykła płyta do dzisiaj robi wrażenie i właściwie za każdym razem, kiedy słucha się Us, odkrywa się coś, jakąś sekundę, której nie odkryło się wcześniej. Coś małego, coś drobnego, ale ważne, że ten album w jakiś sposób po tylu latach, od 92 roku, to przecież minęło 22 lata, wciąż w jakiś sposób słuchania muzyki uczy i uczy w sposób piękny. Na przykład Peter Gabriel, Secret World, tak kończy się całość w sposób wielki, no a jeśli koniec wieńczy dzieło, to w tym przypadku ta zasada, to powiedzenie się idealnie sprawdza. Za 25 minut, godzina 17. Dziękuję Państwu za korespondencję. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Wnioskuję z tych maili, że jakoś Stinga niespecjalnie Państwo mają dosyć, no przynajmniej dziś, czy w ostatnich tygodniach. I tak sobie pomyślałem, jeśli trzeba być przy okazji siesty wyposażonym w kilka albumów tego artysty, bo taka jest chyba zasada, że trzeba być, no to piosenka, którą innym tytułem mogę ochrzcić jako pozytyw, bo tak mi się właśnie siódma fala, czy miłość jest siódmą falą, kojarzy. Love is the seventh wave z płyty The Dream of the Blue Turtles. Ciekawe, jak to zagra dziś. In the empire of the senses, you're the queen of all you survey. All the cities, all the nations, everything that falls your way. I say, there is a deeper world than this that you don't understand. There is a deeper world than this, tugging at your hand. Every ripple on the ocean, every leaf on every tree, every sand dune in the desert, every power we never see. There is a deeper way than this, swelling in the world. There is a deeper way than this, listen to me, girl. Feel it rising in the cities, feel it sweeping over land, over borders, over frontiers, nothing will its power stand. I say, there is no deeper way than this, rising in the world. There is no deeper way than this, listen to me, girl. At the center of the fury, all the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper witness rising in the land. There is a deeper witness, nothing will withstand. I say the is a seventh wave, I say the is a seventh wave, I say the every breath you take with me, every breath you take, every move you make, every cake you bake, every leg you break, break. Love is the seventh wave. Zawsze, to właściwie bez wyjątku, nie ma takiego razu, kiedy bym tego nie robił. Zawsze, kiedy słucham tej piosenki, tego drugiego fragmentu płyty The Dream of the Blue Turtles, to się po prostu śmieje. I już. Sting. No to jeszcze jestem winny Państwu informację, bo Państwo też o to pytali, o te rozmowy z Marcinem Kedryńskim wtedy podczas koncertu, który był koncertem zamkniętym dla dziennikarzy, a promował płytę Stinga Songs from the Labyrinth, koncertu wykonanego wspólnie z Edinem Karamazowem kilka dobrych lat temu w Berlinie. O czym my tak gawędziliśmy, jeśli chodzi o muzykę? Na Kudamie w jednej z kafejek. O jazzie. I to przyznam szczerze, była jedna z najmocniejszych inspiracji, żeby również w jakiś, no na razie mało profesjonalny, ale jednak w jakiś sposób się jazzem zająć na antenie i żeby stworzyć taki kącik, jak jazz fajny jest, bo pamiętam, że Marcin wtedy mi pięknie wytłumaczył, na czym polega to, że się nie mówi profesjonalnie o tej muzyce, a po prostu się ją słyszy i słucha się jej z przyjemnością, co podobno jest dużo, dużo ważniejsze. To stąd właśnie się wziął kącik Jazz Fajny Jest, no i pośrednio też dzisiaj i John Coltrane, i Miles Davis podczas naszego spotkania. To teraz wracamy do płyt analogowych. Przyznam szczerze, że w podróży, długiej podróży samochodem, kiedy można zrobić głośniej odtwarzacz, to ten utwór zawsze się sprawdza. Mimo że jest piękną, snującą się nawet momentami, chwilami balladą, ale sprawdza się na 100% zawsze. I'm on watch here, so close your eyes and get some rest. I'm here to watch your heart, it's been faulty from the start. I'm the rift in your chest. I'm not an angel, I never mean to make you cry. Jumping through my hoops with dissension in the truce, and a smile and a sigh. What's that over your shoulder? Fear of getting older. Stay. Your heart or from the phone book, it don't matter to me. I'm an apple, you're the tree. I won't fall when your shirt. What's that over your shoulder? Fear of getting old.